الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي لهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون الله رب العزت دنیا کی انسان تا تو دنیا پکارنو کی اختیار ورکڑے دے دی خبر ایچ بس خپل خواخوا باندې او خپل عقل او فکر باندې ځان لا سشي او سلار او سعمل خواخکا دی کی تا ته اجازت ته د دنیا او کار د بس الله دې لپاره تعالی عقل او فکر او سرستر کی درکړی دی چې دنیا دا کار خو په او پیژنې معلوم کې او دا غي معلومول آسان دي چې او کار کې د منده د پاره فائدې حکمتي کمالي ناغي ته کار ویل شي دنیا په لحاظ سره او چې او کار کې د بنده د پاره فسادی او شری او ذلتی او رسوائی ناری تا بدکار ویلی شی دنیا پا حیثیت سرا دی وجه نا چکم خلقو دا سکارونا پا دنیا کی کول چیا صفت لائق دا تعریفو او لائق دا صفتونو نو دنیا پا رواج کې وی ته خيار ویل شو هغه ته عقل من ویل شو چې کارونه ډیر برابر دي او ډیر کامیاب دي دا خيار دي دا عقل من دي او چې کوم انسان کارونه و ناقصو هغه کې وتاوانو هغه کې واته د دنیا نقصانو نو خلق ووی دے پوئی گینا فکر نکی سوچ نکی نزکا انجام و نتیجہ خرابی خدا اختیار اللہ ورکڑے ہو تردیچ نبی علیہ السلام تا یو پینزتا نرالو اوی چیتا دنگ دے پلار تا ہو آیا چه بس ده سکی پینده وقت منز کئی انور ده دنیا سر سکار نداری مونگ لگی آیو مونږ بار سکو زکوی دے چوشی واخلی بزر روپے باندی وہ پینزہ سوئے خرس کی نمونگ لطاوان گوری نقصان گوری از مونگ خبر نمانی مونگ باندی سترگی رو باسی مونگ تا قما قلوی نبی علیہ السلام را غختو او تیوی چی ستاسو ضرورت تی کارونو تا زامن دی را رسیدلی دی او خکارو بارونی دی اگوی زددین صبری دی نشما دوی زمان دا وقت نا تجارت تا کار شورو دی نبی علیہ السلام ورطاوی چی نشی صبری دی نبیا چی چا سر سودا کے بیا کے او سشی اخلی نداو توایا چلا خلاوتا ولی الخیار سلاستا یامن دوکا بنکو او دی که زمان دری روزی خیالی دا سامان او دا ساروی دا اسو ای دا اوخ دا ناخل ما ولیکن دری روزی پاکی زمان خیالی که خواهمیشو نو بایو باوشی کنی واپس کو بے دے طریقہ تو خوا ولیکن من نکڑے نو ولی دنیا کار دے دنیا کار ار انسان کولیشی پخ پلا خواہ باندے چسنگے خواہی دورا چگنے عقل کمزوری تجربے نہیں اور دنیا پکار کے مہارت نہیں ناگل اوبل سڑے پو اور کئی کنا انسانان ہٹولی او شان نہیں لیکن دا دین پکار کے اختیار نشتا دین پکار کے اللہ اچھا تا اجازت نہ دیوار کرے جو بستا سنگا خواہ شونا آگا سکاوا سنگا دی ظلمانی نو آگا سکاوا پخپل مرزے باندے کوا نا دیکی پابندی دا او دا پابندی قرآن بشمار ازایا ذکر کئی چکل اللہ و تدقبل طرفنا دا بشارتا دا خوشخبر خبر کئی چو زبام جنت تبوزم زبا دربان دا اقبل نعمتنا زبا اقبل رحمتنا و برکتنا درکوم نمخ کی و سر شرط کی دی چی آمنو و عاملو الصالحات پدی شرط باندی چی زمان خبر با منی پل اخوا خبر نکی آمنو و عاملو الصالحات ایمان براوڑی چی سنگمی او طویلی دی او سنگمی پوکلی دی او سنگمی او توضاحت کرده دی راغا سیمان براوڑی پا ما بانده او بیا با عمل کئی عمل عمل صالح دا ٹکے و سرکے ہو دو دکا عمل خواس عمل توی کارنگے کئی کچھ صالحات یہ ہوئی نو دا یو شرط شو دا یو پابندی شو چیرا خیال کاؤ گوری عمل با ہم پخپل خوخنکے پخپل مرض بینکے پخپل عقل بینکے نبا دنیا خلق تا گوری مشران تا گوری بلکہ عمل با صالح کے او عمل صالح مانا کئی مبصرین چما سوغ الشارع وحسنه چی شارع کلی پیغمبر کلی او داسی کلی چی بیئے پاگی کی دا ثواب ذکر کلی چی دی کی دمرا دمرا ثواب دمرا دمرا ثواب ندغی تا عمل صالح ہوئی چی کلی ہم اغی او بیا داغی تحسین ام کری داغی تعریف ام کری اغیل ترغیب ام ور کری چدا سکار چاوکن اغیل دمر دمر اجر دے دمر ثواب دے داغی تعمل صالح ہوئی ندی کٹی رسخ تپا بندی وا چ انسان تا د دین په کار کې اجازه نشتا اختیار نشتا اکوی کو نو گمراه شو نو سمره فرق باطل چې دی په دنیا کې دا زمانی دو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا وی دو گمراه او جام دا چری خپل اختیار کو خپل خواخ غولا او دو وحی نو پابن دو قرآن و سنت نو پابن دو پیغمبر دو تابدار ہے دی مواری نو آغستے بس چیخ پل با سبی و توین آغست بے کول زکاگی گمراہ شو زکاگی تا اللہ نسبتو کن چیگو رین اللذین کفرو سواون علیم انذرتهم ام لم تنذرهم دا صحت تور رسید چې باغی باندې اوس خبره اثر نه کوي ستا خبره په اثر نه کوي کدی هر څومره یې رې هر څومره ته دعوت ورکې هر څومره ته نصیحت کې ولیکن ستا خبره پاغي اثر نه کوي ولی زګاری ازادي اختیار کړی دا اغی په دین کې خپل عقل او فکر چلی اغی په دین کې د قران او سنت د الله او د پیغمبر پابندی نه کوي په ځان بس لا ختم شو ولې دا علم به خبرې پابندی و نکړه دغه بنیادی مسلې پابندی و نکړه چکل نبی علیہ السلام راغی او مکم عظمہ کی دا اللہ دا وحدانیت اعلانو کو چایو الناسو قولو لا الہ الا اللہ تفلحو اے خلقو دا کلمہ وائے کامیاب بشیں ناغی خنور پویدکنا ناغی خوستاز تاجتنو چی دی کلمی مانانا توخی چی دا لا الہ الا اللہ سمانا دا دا غی نور دا عربیت گرامر تا و مجت نو نحو و صرف تا و مجت نو پرس بانده پوئی دو ناغی پوئیشو پجی پدی بانده خوا چپ لا الہ کی دا مطلب دے چپری دے دا خپل آلہا دا چیزان نام جوڑ کری دی لات منات دا پری دے دی سر تباہ کی گئے دنیا و آخرت و مخرابی گی ناغی ہوئی چو گو روتا دا کار خوز مونگ نا دیکھو خو مونگ کوئی چر دی سر اتفاق نکو دا کار خوز مونگ نا دیکھو خو چی مونگ آو آلیہ پریدو چه پیڑے پا پیڑے باندی زمونگا مشرانو داغی عبادت کرده داغی تعظیمی کرده داغی پنمی شکرانی و نظرانی ور کرده اگی پا خپلو حاجاتو کیرا بللی دی نو سغب امونگ پریدو دانشو کولی مونگا دا خپلو مشرانو دین نشو پری خوده ہیں مونگ دا خپلو آلیہ و بیزتی و بی قدری نشو کولے مونگ آگا دیر کارونا دا دنیا ضرورتونا یو اللہ تا نشو سپارلے پیدا دا مونگا ندا خوخانو بس لار اگی پا دن کے عقل چلاو اگی پا دن کے مشران دلیل گنل اگی پا دن کے خپل رسم رواج او خپل غلط دستورونه چراغلیو هغه ګان دغه مخخ دی ادا کاروم نه دی خوخه ولی وسویم واوری دا بسو بس دا دی پیغمبر دا خلینا هم دا خبر واوری دا دا اتروزا بر بلچانا دا کلی ما سمعنا بی آزام فی الملت الاخر منگا خدا بیانا و دا تقریر او دا توحید پا آخری دین دا عیسیٰ علیہ السلام کی امنا واوری دلی اچا د یو خدای دعوت نه دی ور کړې بغیر د دې پیغمبر نه عیسی علی السلام دین ډیر محدود شو لیمټ شو نو د درې اجازه خو پکې وکړه ا دې راغنا یال الالهتا الہ واحد ټول خدایانو باندې گزرخ کو او صرف د یو خدای عبادت وکړي ان ذا لشيء عجاب دا موږ نشو منلې موږ خپل خواخه کوخه چا چې خپل خواخه کړی د ناری برباد شي کدا چې دا غین رستم کم ورپسې باطل فرقو ناری خپل عقل په دین کې چلولې او غیزان ده پارا دلیل بنا لیده چه بس زمونگ ده خواه خرانو معتزله ویلیو چه چا گناهو که لوی گناه قتل، زنا، شراب طول مر با جهنم کی پا گناه سره اغا میشه جهنم تبوتو قرآن و سنت خدا سنوی قرآن و سنت خدا سنوی چه ده گنانگار ده پارا ده بخنه دیر وقتو ندی دیر اسباب دی کل ده یو عملو کی عبادتو کی دیر پا اخلاص سر اللہ تن رضاشی نیغفر الذنوب گناہ و لہو بخی کلوتا سوک دعاو کی اغا قبول شی اغیب ہو جی اللہ بچ کی کلالتا کی قیامت کے شفاعت بکی گی پیغمبران بکی ملائک بکی نیکان خلق بکی نکی دی چی دا اغیب شفاعت قبول شی ہو وی بخی کچھ دا ہر سن پاتشی ندور با جہنم تزی چی صفائیو شی چکم گناہو نیکلی داغی نپاک شی زکا جنت دا گناہنگارو زینہ دے دا دروغ جنو دا چغلمارو دا سودمارو دا رشوتوارو او دا ڈاکوانو دا غلو دا شرابیانو او دا ظالمانو دا اجرتیانو نا نا نا دا دینو پاکی گی نبی آوازی جنت خوزیبا چیمان یہ سیو گو رخا ناریم داند پار دلیلو نا کتلی دی پخپل طبیعت بانده چکل قرآن یو مقام بیان کی بیان کی لکه سوره بقره پاول کې چې پنځه صفاتونه بیان شوه د مؤمنانو نو اخر کې الله او اولائک اعلی او ذم ربهم اولائک هم المفلحون هم دا کامیاب دي دا پنځه صفاتونه والا نو یو ګور الله په ځاس خاتو کو چې عملونه پکیو او ګنا پکې نو یې چې اولائک دا کامیاب ها ودې بلې غاړې ته شاده غاړې راشه هغه د کوټې شاته منډو جوړي وای چې لکه دا پکې نه وي هغه کامیاب نه دی نو یې ځان دی وی کنه قران کې وخایا لیکم دی ویلي چې دا پنځه صفاتونه پکې نه وي هغه به جهنم ته ځي دا راته وخایا دا یې خپل خېټه د کتاب نه وي قران کې خدا نشتا تو گمراہ خلق دا آمد تب اخ پخ پلے پوئی گی جداو دیا سی لگیا جی را سفر تا سانڈا خی جی داو دیا سی لگیا جی دلیل و سرانشتا نغی پا دی غضب اخت دی خواه پا خپلی پتن لگی چی زیبا که نوزی خو لیکن جنت دغا سی خوشکی چارو سوک پکی نا دا سی بسو کی چی داغا نا گناه نیشوی تش پیغمبران وی پکی انو رو پکی سوک نی قرآن خو زیات خبر د مومنانو کوي چې امنو عامل الصالحات من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا سره ظلم باندې کیږي دي سره سیده به جنت ته ځي. کله کله قرآن صرف د ایمان په حق کې ویلي چې جنت ته یو بند دینو په ایمان بزي کامل ني نو ندي کنا اصل شي دا دی. سوره یونس کې وین الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم يهديهم ربهم بايمان ایمان په وجه بزي. د بخوانو مؤمنانو حکایت او قصه کوي مونږ ته کدن جاشی مرگریو او اگی قرآن واوری دو انقلاب پکی ناوی قرآن سن انقلاب رازی نو دعای اکڑا پاگا وقت کی خوا یقولون ربنا آمنا بس پاگا وزای ناس تو و ده بیان نمخ کی کافرانو عیسائیانو او چه حضرت جعفر بیانو کم نویوی چه یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین ای ربا مونگا خو ایمان روڑو نمونگا اولی که ده جنتیانو سرم دنیا کی جو سمر شاهدین تیر شوی ده توحید کنا نمونگا اگی سر اولی که وما لنا لا نؤمن بالله ولي سچل چې مونږ به ایمان راوړو مونږ تاسو درځې چې مونږ به ایمان راوړو وما جاءنا من الحق باغ دین باندې چې مونږ تراغې چې ډېر حق دین دې زمونږ زړونه یې اخلو مونږ چې نو جوړلې مونږ او جوړل چې قران مو اورېد وما جاءنا من الحق ونتمع يغفرنا أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين ده دي ايمان پو جبان دي زمونگا اللہ تتما پیدا شوان چه مونگ با دخپلو نیکانو بندیانو سر مرگری کئیم اللہ رب العزتوی فأصابهم اللہ بما قالو فاغا وقی ولا درخواست قبول کو چسنگی ویلو خبر آر عملی نشتا دے صرف دی ایمان پو جبان دے اللہ رب العزت ہوئی. خود دی دا مطلب ندے کرنے او سر سم خبری او غیر وانا کی دا داگا چا خبر دا چا اگو ایمان قبول کو لیکن وقت ملاؤنا شو دیو دا سی دیر کرنا خوا موسیٰ علیہ السلام پا مرگرو کیو ایمان راوڑ سجده اکڑا خوصل تا فرعون ظالم بیا ظلم شورو کنو سوک بے پاکی شہیدان کلی عمل تا بنی سم شوی نو لال جنتیان شو وخوتا ملاؤن شو چی عمل کلوی دا کسی اس وقت خبر دا چکلیو سلی ایمان راوڑو او بس تا عمل وخوتا ملاؤن شو مرک پر آگئی اب عرص چل چوشو نزیب جنت تا ریمان پا وجبان. لیکن دانا چگن بس کلمه ہوئی او خروغ موڑ دے او خو اخو تشت دے او خو بالغ دے او خو عاقل دے او مسلمان دے او غم انکی لکا کرامیه یا اوڈا لابکی اگی وی بس د زړه تصدیق تاجت ته هیڅ تاجت نشتا. یا مرجئه دی نام یو ډل مرجئه مرجئه ځکه چې مرجئه ویل شي رستو کوونکو ته هغه عمل رستو کړل دی چې مړا عمل ته ساجت دی. کلمه دی وی ایمان دروړ باس پین باس خلاص نو سغی سما خبر روان کړه وی عمل تاجت نشته دی صرف ایمان کې او سړې ګرځي دی خیر دی ولی هغه می زمونږ دا خوخه ده اوب دین کې خوخه نشته دی چې خوخه دی وکړه نو بس لاړ تبا او برباد شون. کرامی یو وی چې دا تصدیق پکې چاره واسطه دی چې اقرار باللسان و تصدیق بالقلب نه بس په جبه کلمه وایا دغه پورا ده. منافقان داغی پنیز مسلمانان دی کنا خواه دکه پا جبا خواه رجبی وینا خواه دا منافق نزد دا که خواه پا دی که خواه پیج دی کری دا چی آمننا باللہ و بالیوم الاخری ناللہ رب عزتوی اماهم بی مومنین دا مومنان ندی گواری او کرامی یوی ولی ندی مونگو تاوی وایو تو توایو کن وی اقرار کڑی دی کنا په اقرار کار نکی کنه ها دا حضری سې زنه دي تصدیق وکه په زړه اقرار وکه په جواب عمل وکه په بدن دا صحیح اسلام دی. دا چې دا خوخه خبره نه ده دا د الله رب العزت او د پیغمبر دین دی. اجه څوک دا کوي نو هغه خپل خوخه پسې دی ها دا ټول ولي کوم راشوي دي په دې باندې چې واسو موږ سره چا څه کار نشته موږ په لخوا حدا کړو. لاهور کې خلق پیدا شو پرویز غلبیل ته وی ما هغه پکې دا وی چې دا چا ویل چې جنت ته دوزخ دې لا نار ولا جنتا ولي وې دا دې دنیا کې چې وړ راشي اگر می جوړ شي او نور خلوار کی نو دا وې جهنم دی. یا چې یو بندا جس یو غریب شي او ګټه کې شي او سوالونه کوي دا وې جهنم دی. دا ژوند د جهنم یانو او چې سره مالدار دی او خوشاله دی او پارس باندې موړ دی او پسوري ناس دی هر قسم سہولت او تحصیل دی نو دا جنتی دی. اپ له وینه دی دا دنیا کې ارس دی ښا دا سينور دی په خپل خواخه پس روان دی ښا چې کوم دی کې معجزات پیغمبرانو بیان شوی دي هغه وی دا معجزه نه و دا چا وی دا معجزه وا معراج نبی علیہ السلام نه مانی دا وی خوب لیدلو خوب کې هوتوم تلې شي بر اسمانونو ته ډیر ډیر سيزو نوي نه کنا اندغه سي دا ابابیل قصه نه مانی ولي وی دا چا وی چې کہانی وری دلیو دا و دا غزه کې غرو او پاغي کې زن لاواوا او غ پټاو شو نو باغی باندې کانی را پریوتو نو یې دلتل شو. دا غزه د لوط علی السلام د قوم په حق کې مو چې دلته کې خوا کې غرو او غ پټاو شو هر ځای کې هغه چې کوم ځای کې د معجزې ذکر راغلی کنه نو یې داسې مطلب بیانې تاویلات کوي. کله قیامت حال قرآن بیانې کنه چې غرونه به اوچت کړی شي لکه د وریځې په شانتي او ځمکه به بره وجنګیږي او دکتا دکتا واحدتن. سورې نمل کې وایي وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. مانا خدا وکنه چې الله یو بندا ته دې غر ته چې ګوري څومره مضبوط دی ستاسو یقین راضي چې دې به اوچت شي په هوا کې بشي او چې کله قیامت شي نو تمر مر السحاب دې به د وریځې په شان تی رواني داسې مالوچ وي هغه څه وي وینه دا قیامت نه یادې دا خو اوس وي چې توینی دا غرونا چی تا تا اولار خکاری تا تا مضبوط خکاری تا تا ساکن خکاری چی دی اولار دی خوزینا او یوهی تمر رو مر صحاب دا دنور نچا پیر گرزیم دا زمکوی گرزی انواز وست با مڑی کنین دا بے انکار بے کڑو دا وی گرون کلان سورہ قارعہ کی تحریف کی چل اللہ رب العزت ہوئی چی وما دراک ملح توما ملح توما حتوما ستا ہوئی نار اللہ الموقدت اللتی تطلعو علی الافدہ اغور دا جہنم یادی کنا چی بزنون با حملہ کئی کنا نو دیس ہوئی ویننا حتوما ایٹاما دا یادی چی رستو زمانہ کی با ایٹم جوڑ شی او پاگی با خلق سنگا حلا کی گی دا ظلنا و ظلنو با حملی کی وما ادراکا مل حتوما حتوما مانا پا ایٹاما سرتا دا ولی بس وی زمانگا خواخا دا نو چی چاوی چی زمان خواخا دا نو بس آغا دین ندے بیاخا اخو وخدا خورای وای کنه ننوم د ټولو خلقو دا حال لخوا چې د کفر خبره وای د بی دینه خبره وای بدعت وای رسم رواج وای اچو وته وای چې دا مکوا ځان لاسې وخت مخرب وای زمونږه خوخه ستاره زر زکار شته دا لوی بی دینه دا دنیا کی خواه نبز دا دی آسان جواب دی چکه دا دین ستا پا خواخی نو بیا کوا مزی کوا او که دا دین دا اللہ و دا پیغمبر پا خواخی نو خپکیگم در بانده کل بانده امشر سره او تا غصی دا پلی بی دینه ناوڑه ادا ټول دا کیا قبل والے چې دا دي کنه چا پیرا دا ټول دا سي دا سنو سین پرز باندې ډیرو خلکو روجی نه ولوي الکه دا کوم روجوا بس وې زمونږه خو خا زمونږ سره چا سکار نشته کله چا وی ثواب تا جت نه نو ندی نسی و ایک عذاب یاد واخا زمون خو عذاب تاجت نشته نو نی نیسو او ستا عذاب خوخ دی نو نیسه چه سنگ دی خوخی نو آسی منگوی عمل صالح اغیطوی چه پیغمبر کری او تحسین یه کری نو آغا عمل صالح شو اچه اغا نی کری تحسین نی کری ذنی ویلی چې دې کې ثواب دې نغې ته هم مباح کار وې ا مباح کې ثواب نه وي مدانن دا ټول خلق دا جواب دی ښا چې ډېر بګی دا سراشی د بل ځای نه کنه چرتا او منذ کی او دواو نشي اگر دیر خپاشی ای با منزه خو دیر خوشحال شما خوش دادوه او نکلنو نو بس ددنه دا تاسو په کار دي چې دا دوا ولي کو سله کو اخر ته هوای کنه یره وی خ کار دی او زمون خو چې دوا وشینو په دې باندې مړ یخشینو نو بیا خو دا دین ستاره کنه خو دا خو بیا د الله د پیغمبر نه دی او چې ته پس خوشالیږي او ستا زړه پس یخیږي ارمان دی ریږي کې نو دقه بدینی کنه اچې پیغمبر او الله پیغمبر سوي دي نو هغه سه خوشی کار دي او هغه کې نو ثواب شته نو سشته نو بګي د زړه تسلی شته نو بګي سکون شته هغه سه کار دي او چې ستاسو خوخه نو هغه دین دی ښا مته وګوره دي خلکو ته نن څوک دي چې هغه خپل خوخه نه کوي دواګانی زه خپل خوخه ده چې زمونږ چې سو استاد دوانی کړینو حسیم له نیاخی کی سولبول پاتې شو ایو سو پورې سالمال اعلان نه شوه د مړی کنه ماخر دا وی خلق وسنګ خبرې جنازه کې وسنګ خلق ډیریږي دا وګوره په کار دی کنه ها تاسې دار پسې چې ملمان راغلی او دې ګنا نه راولې چاولې نه پخې تنظیم نه کینو سبقې دا هو یس د دې ټولې خبرې وې دا سېدې چې دا دین نه دی دین دې تنوي وې ها چاری که ده بنده بیزتی یو ده ملمه قدر و احترام پکنی یو داوی ده طول پخ پل خوخه پس روان دی خواه نبت ده دین هم ده تپوس پکار دی چستاس خوخه اینو آغا با دینی کنا نبیا ٹک ده زمونگتا سر ده خبر سو امکان نشتا دی او کنه دا وی چې دین د الله او د پیغمبر دین ته په خپل خواخانه کې بیا ښا دین په نور سنو ګران پدی چې الله او پیغمبر ویلو چې زمونږ خبره به مانه مونه او خپل خبره پرې ده خپل خواخا پرې ده کته اوس ته بیر سم رزور رسی خو نه دین غو پدی باندې ګران ښا او چا منلې پدی نشو ځان ته احسان کړی ونه نیو دا دیر لوی گم رہی دا چهر بندوی چی ثواب دی پا آغی عمل کی او نیک عمل دی آغی چی زما طبیعتی سنگا غواری دا دیر غٹا گم رہی دا او بل گم رہی دا دا چی دا دین نا نی خبر دا قرآن و سنت نا نی خبر تپوسې نه کړی د استاد نه اډو نورانی قاعده نه ویلي او هغه راځي او وایي چې دا رشادی کنه چې عبد الله شاه غازی چې دی دا مرشد دی ګوره چې دا وته څنګه مرشد دی لکه موسی علیه السلام چې الله کوی تور ته بوته کنه او کتاب ولا ورکاو کنه نه مرشد نو نو دغه لېنو مغه سره لګیدلې ده دغه سلسله هم د موسی علی السلام سره لګیدلې ده دا وی منی وکنه دا یا خدای ته وو ادا دیو جنا چا په لېلم هغه تعلیم ډیر کړی هغه تعلیم دمل کو ډیګره واستری کناری نه یو کزنا نه کنا نا غوې چې څنګه دا هغه علم میکړه دنه دا تاسو حاصل شو دا تاسو حاصل شو خیراتی قران اجازه نه کوي چې ځان نو په دین کې خبره نه کوي ته پس پوېږي چې دا حقار دی دا بدکار دی او جنازه پسې دواو نکړه مانځه پسې دواو نکړه ما خامونه او نکړه دا وی خکار دی دا څنګه خکار دی؟ خکار هغه چې الله ویلی او پیغمبر کړی بس موږ خدای ته خکار وایو خو چې دا غین نه ني نو هغه تا تر څومره خپل خکاری دا مخلوق لګیا دی کنه ښا څومره پروګرامونه کوي څومره خرچي کوي څومره وختونه ضایع کوي څومره خلق سره ظلم زیاتې کوي او بس وی دا ډیر اوچت کار دی دا ډیر نن ډیر لوی وروځه ته اکم وروځه چې عام چټي دا بس ملک ټول په دې تباہ او برباد دی اسړي دا شیطان هر وځي دی ښا چې کوم وروځ په دین کې نه وي هغه ټول شیطان وځي دی دین کې خود جمعې وروځ دا دوه اخترونه دي بس دا نور خلقو شیطانی روزی راتینگی ننوی دیر لوی روز دا نی خبر چه آم چوٹی دا دا دا سنگان ندی دا سنگان چه دا عقیدی پتین لگی چه دا دی خدای سوک دے عقیدی پتین لگی چه دا کم پیر سر بیاد کرده او مت تے کم کانے او کم غمے پروت تے دا ظالمان دی خواه نو ایتا لخ بلکن نی پکار چی تا پا دین کی خبری ہو که خوا چرتا اندوانو چرتا توتانو دا بلکل دا سی خبر را نو دین ازان ساته خوا دین بلکل کسو کئی نو آیا ایرو را تا علم کڑے دے نو چه علم دنے کڑن تا پا دین کی خبر سنگا کئے ولی دا دین چرتا دا میرالی دا خشاز انگل لچه بستا پا کی لگی آئے دا لوی به د بی کوي د الله د دین دا خلقه او چا وته مکل رشویل نه دي زکه چې څوک راځي نه خپل ټیم پاس کوي هغه حساب کتاب کوي او خلق سره خبره کوي چې هغه په خوشاله وي عجیب ویږي چې په دې باندې لکټی مار اور کیږي املاوي کیږي نو بیا ما ته نقصان نه ځان لا بیا نه زموږ بعد کې زه ګورم نو واخر دعوانا.